599 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Marsz milczenia przeciwko przemocy idzie ulicami centrum Warszawy. Nie żyje drugi z żołnierzy poszkodowanych na poligonie w Drawsku Pomorskim. Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie wzywają w niej sędziów Trybunału do rezygnacji i przełączenia się do procesu demokratycznych przemian. Dyskusji poprzedzającej głosowanie przysłuchiwała się Aneta Pawłowska-Krać. Aneta, powiedz, jakie padały argumenty. Twórcy reform Trybunału Konstytucyjnego mówili, że nieprawidłowo obsadzeni sędziowie Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a funkcję prezesa tej izby pełni osoba nieuprawniona. Zaznaczali, że organ ten został upolityczniony i stracił społeczny autorytet. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar mówił, że przyjęta dziś uchwała to dopiero początek zmian, bo przygotowane są też odpowiednie ustawy. Żeby odzyskać dla społeczeństwa, dla państwa, odzyskać dla obywateli organ konstytucyjny, który będzie budził zaufanie, który będzie działał i miał wiarygodność i zaufanie wszystkich uczestników życia publicznego. Tymczasem według Prawa i Sprawiedliwości procedowana uchwała jest bezprawna. Poseł Michał Woś z tego ugrupowania mówił, że uznanie nieważności wyboru trzech sędziów wprowadzi chaos. Chcecie uchwałą Sejmu, uchwałokracją dowodzić tego, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, ale zastanówcie się nad skutkami. W pakiecie aktów prawnych dotyczących reformy Polskiego Sądu Konstytucyjnego jest m.in. projekt ustawy o Trybunale oraz projekt ustawy zmieniającej Konstytucję. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy. Kilkaset osób idzie w Marszu Milczenia, miała na imię Liza, w centrum Warszawy. Pod koniec lutego 25-letnia Białorusinka została brutalnie zgwałcona, a po kilku dniach zmarła w szpitalu. Marsz rozpoczął się w miejscu tragedii, przy ulicy Żurawiej. Jak mówią jego uczestnicy, to wyraz sprzeciwu wobec przemocy, ale przede wszystkim upamiętnienie Lizy. Przyjechała tutaj do Polski, do lepszego życia. A w Polsce odebrano jej życie. Bardzo ważne jest to, żeby się przeciwstawiać i żeby uczyć ludzi, że trzeba po prostu reagować i trzeba coś zrobić. Maja Staśko, aktywistka, dziennikarka. Pierwszym dla nas komunikatem jest to, żeby upamiętnić Lizę. To była tragedia, to jest jej historia i to jest też coś, co robimy specjalnie dla niej. Wczorami czy coś, kiedy tam każdy idzie, byle iść do domu, a jednak czasem trzeba się jakoś zatrzymać chyba jednak. Bardzo często zdarza się, że przymykamy oczy, że odwracamy głowę. Nie chcemy się wtrącać. Ta sytuacja i wiele innych sytuacji pokazuje nam, że lepiej wtrącić się, w cudzysłowie, po prostu zareagować. Liza, pamiętamy i nie zapomnimy. Marsz zakończy się przed Pałacem Kultury. Zatrzymany w sprawie Dorian S. jest w areszcie śledczym, grozi mu dożywocie. W szpitalu zmarł drugi z żołnierzy poszkodowanych we wtorkowym wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Mimo szybkiego transportu i wysiłku lekarza rannego nie udało się uratować, poinformowała pierwsza warszawska brygada pancerna. Zapewniła, że bliskim żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną. We wtorek podczas szkolenia na poligonie na żołnierzy najechał jeden z bojowych pojazdów gąsienicowych. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi trafił do szpitala. W Szczecinie. Lotnisko we Frankfurcie nad Menem nie wpuści jutro nikogo, kto planował wylot. Rozpoczyna się strajk pracowników transportu. Jutro i pojutrze staną też pociągi. Maszyniści protest zaczną już o 18:00 od wstrzymania składów towarowych. Z Berlina Adam Kurczewski. Ten strajk na lotniskach będzie bardziej zauważalny niż poprzednie protesty. Do strajkującego przez 2 dni personelu naziemnego Lufthansa jutro na 1 dzień dołączą pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo we Frankfurcie i Hamburgu. Obsługa pasażerów zostanie sparaliżowana. W tym pierwszym, największym porcie lotniczym Niemiec część odlotów nie została odwołana, ale na pokład wsiądą tylko pasażerowie z przesiadek. W Hamburgu odwołanych będzie 140 lotów. Na wszystkich niemieckich lotniskach 1000 w czwartek i 1000 w piątek. Z kolei do stojących pociągów towarowych o 2 w nocy dołączą pasażerowie. W tym przypadku maszyniści będą strajkować równe 35 godzin, symbolizujących jedno z ich oczekiwań – 35-godzinny tydzień pracy. Dla podróżnych ważne jest też to, co dalej. Związek Zawodowy GDL zapowiedział falę protestów. Kolejne strajki nie będą, jak dotąd zapowiadane przynajmniej 2 doby wcześniej. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Mateusz Warianka. Witam i zapraszam. Za blisko dwie godziny rozpoczną się dwa kolejne mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najbliżej awansu jest Manchester City, którym zagra u siebie z FC Kopenhagą. W Danii The Citizens przywieźli zaliczkę 3-1. W drugim starciu Real Madryt zmierzy się z RB Lipsk. Królewscy na wyjeździe wygrali skromnie 1-0. Dziś również będą faworytami, mówi były reprezentant Polski Roman Kosecki. Jest to doświadczona drużyna, szczególnie w tych rozgrywkach i ma małą przewagę, ale no jest faworytem według mnie. No, chociaż drużyny niemieckie grają twardo i to nie jest przeciwnik jakiś łatwy, więc to też trzeba brać pod uwagę. No, ale według mnie zdecydowanym faworytem jest Real Madryt i po tych pierwszych meczach tak obserwując to dobrze wyglądało. Natomiast no, wczoraj w każdym razie, jeżeli chodzi o Real, no, to jest drużyna klasowa. No, klasowa drużyna, która w tych rozgrywkach szczególnie potrafi się mocno zmobilizować. Początek obu spotkań o 21:00. Tymczasem w siatkarskiej Plus Lidze za nami pierwsze dzisiejsze spotkanie 24. kolejki. Norwid Częstochowa pokonał 3-2 GKS Katowice. Trwa mecz Trefla Gdańsk z Aluronem Wartą Zawiercie. Mamy pierwszego seta. Aluron prowadzi dość wysoko, 22-10. Na koniec dnia starcie PGS Krybełchatów z ASEK Oresowią. Skra wciąż walczy o miejsce w pierwszej ósemce, które daje prawo gry w ćwierćfinale playoffów. Środkowy Mateusz Poręba stara się jednak o tym nie myśleć. Myślę, że nie powinniśmy sobie sami nakładać na siebie presję, bo wtedy będzie nam się dużo gorzej grało. Musimy się skupić na tym, żeby wygrywać spotkania dobrą grą i po prostu zabawą na boisku, a ten stres mam nadzieję, że powinien zejść na drugą stronę, bo może sparaliżować zawodnika i nagle się zapomina to, co się uczyło przez ten czas. Atakujący Przemysław Kubka zapowiada, że zarówno on, jak i jego koledzy zapomnieli o wpadce w Suwałkach i porażce 2-3. Wywieźliśmy chociaż jeden ten punkt Suwałk i teraz liczą się następne mecze. Tak naprawdę już zapomnieliśmy, myślę, o poprzednim meczu i myślimy tylko o następnych i następnych ligowych punktach. Mecz PGA Skry z ASEK Oresowią rozpocznie się o 21:00. Na koniec jeszcze koszykówka. Legia Warszawa gra właśnie swój pierwszy mecz w ćwierćfinale Pucharu Europy FIBA. Wojskowi we własnej hali mierzą się z Bilbao Basket. Mamy drugą kwartę i Legia prowadzi 31-23. A jutro pochmurno i miejscami będzie padał deszcz, a na południu deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 do 6 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład cicha zmywarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu. Olga Szućko, Dariusz Pieruk, Michał Kowarski i pewna wyjątkowa gościni. Za kilka minut zaprezentujemy... Pół perfekcyjnej płyty. Ale najpierw udamy się na Islandię. We'll be right back. Bjork. Bachelor. Ojejku, Boże Święty. Potrzebuję podratowania w tym momencie chyba. Joanno, czy mogłabyś być tak miła? Przeczytać tytuł piosenki? No. Mi się wydaje, że to się jest Bachelorette, ale nie. Bachelorette. Albo nie wiem. Bachelor. Słuchaj. Skomplikowana rzecz. Piosenka się broni sama, nie musimy zapytać. Tak, jest naprawdę potężna. I bije od niej ta Islandia, czyż nie? Tak, tak czuję. Chociaż jest bardzo dużo islandzkości w tym tekście. Mhm. Bo tam są i wieloryby, i krajobrazy. No, tam jest bardzo dużo takich nawiązań chyba też do takiego wewnętrznego przeżywania rzeczy przez Bjork. Mhm. To jak ona siebie widzi. W studiu Trójki Joanna Okuniewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I teraz mam dla ciebie małą niespodziankę. Droga Joanno, z tej strony Waluś Kraksa Kryzys, twój fan. Pozdrawiam cię serdecznie i przestrzegam, żebyś nie bała się, kiedy redaktor Kowarski grozi palcem, bo to nie groźba, tylko sugestia o zmierzanie do puenty jakiejkolwiek z wypowiedzi. Pozdrawiam. Tu spieszę z wyjaśnieniem, bo to nie chodziło o to, żeby Waluś się wyrabiał, tylko po prostu nie widziałem czasu i pokazywałem realizatorowi, żeby mi wyświetlił, ile nam zostało. I ostatecznie to wyglądało dość komicznie, bo z jednej strony na słuchawki mi mówił, czy chodzi o to? Chodzi o tamto? Chodzi o tamto? Ja spanikowany machałem tymi rękoma, no i ostatecznie stanęło na tym, że chodziło o czas. Czasu mamy trochę, żeby porozmawiać na temat twoich wyborów muzycznych. Zaczęliśmy od Bjork, zaczęliśmy od Islandii i ta Islandia jest tobie bardzo bliska. Tak, bo mieszkam na Islandii już w tym roku będzie 7 lat i to jest to kluczowe 7 lat, które zbliża do obywatelstwa i to będzie ten rok, kiedy się o to obywatelstwo zapiszę, więc przygotowuję się do tego już dość sprawnie i chodzę na islandzki 2 razy w tygodniu. Teraz miałam trochę przerwy, bo dużo podróżuję, ale cały czas staram się tego islandzkiego nie zapominać i używać, kiedy tylko mogę. I te 7 lat na Islandii chyba dało mi dużo lekcji i takich w ogóle fajnych rzeczy w życiu. Wydaje mi się, że ta Islandia jest już tak zawsze, już tam będę. Czy to jest ten moment, żeby użyć tego islandzkiego? Oczywiście, no już zaczęłam w tamtym roku i tak powiem, że cisnę to sukcesywnie i to też widzę już takie efekty, że naprawdę słuchając muzyki islandzkiej albo czytając jakieś newsy po islandzku już jestem w stanie bardzo dużo zrozumieć. Już ostatnio nawet na lotnisku się porozumiewałam tylko z kontrolą bezpieczeństwa, tylko po islandzku. Okej. Jesteś w stanie teraz coś powiedzieć po islandzku? Nie, bo teraz jestem zestresowana, a poza tym poszłam to mówić, nikt nie zrozumie, ale... No, ja też niestety z islandzkim mam mało wspólnego, znaczy jeszcze mniej, bo kompletnie go nie znam. Tym bardziej, że chyba jedyne takie styczności z islandzkim to Sigur Rós, chociaż Sigur Rós też nie wykonuje swojej muzyki po islandzku, tylko oni stworzyli swój własny język. Tam się po prostu nic nie zgadza, tam nie ma gramatyki. Ale to jest fakt. W ogóle to jest bardzo śmieszne, bo wydawało mi się, jak się przeprowadzałam na Islandię, że na pewno wszyscy Islandczycy kochają Sigur Rós. Mhm. A nie znam żadnego Islandczyka, który by miał obsesję na punkcie Sigur Rós. To ciekawe. Tak, mam wrażenie, że to jest też takie porównuję, jak myślę w skali zjawiska, to ja zawsze mówię, że Sigur Rós to jest takie polskie Myslowic. W sensie islandzkie Myslowic. To ciekawe. No. A jak jest z Bjork? Jaki stosunek Islandczycy mają do Bjork? O Jezu, to jest ikona. Mhm. To jest wysławiana po prostu przez wszystkich. Mam wrażenie, że to jest taka osoba, która... Znaczy ma być pomnik Bjork, więc postawiony w centrum miasta, więc nie jest to jakaś tak anonimowa gwiazda. To, co mnie bardzo urzeka też w podejściu Islandczyków do Bjork, to jest to, że ona, jak jesteś w hipermarkecie sobie na zakupach, to ona po prostu leci tam w radio, nie? No proszę. Albo jak jesteś na siłowni i leci jakaś muzyka na siłowni w tle, to kilka razy zdarzyło mi się, że była to Bjork. To więc jest to abstrakcyjne. No. To nie jest islandzka Maryla Rodowicz, ale jakby skala tego, jak ludzie mają, jak dużo się o niej mówi i jak bardzo ta muzyka jest w ogóle dla Islandii istotna, również pod takim względem po prostu popularyzacji tego kraju, nie? Jeszcze w czasach, kiedy nikt o tej Islandii nie słyszał i gdzieś to wydawało, że tam, wiesz, misie polarne chodzą po ulicach, no to Islandia, mam wrażenie, że bardzo dużo zawdzięcza Bjork. Tak, i nie tylko Bjork, jest wielu artystów fantastycznych, ale tutaj chciałbym zadać ci, myślę, najważniejsze pytanie dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, kim jesteś, bo z tych fragmentów i z tej rozmowy, którą tutaj odbywamy, można kilka takich szczególików wyciągnąć, ale kim jesteś? Ja jestem zawodowo już teraz, moją pracą jest nagrywanie podcastów. Mhm. więc podcasty nagrywam od 5 lat. Zaczęłam je nagrywać już będąc na Islandii. I nagrywam podcasty, jeden z moich podcastów jest o macierzyństwie, jeden jest o takim życiu codziennym i o jakichś rzeczach, które przychodzą mi do głowy. Nagrywałam też podcast bardzo popularny, chyba taki, który mi największą popularność przyniósł, czyli Ja i moje przyjaciółki idiotki, taki podcast o relacjach. I teraz pracuję, bo nie tylko ja pracuję nad tym, ale robimy serial na podstawie tego podcastu. Kiedy możemy się spodziewać? Kiedy będzie można go obejrzeć? To jest takie pytanie, że ja wolałam, już mi jest łatwiej, wiesz, dać ci numer do papieża, niż powiedzieć, kiedy ten serial będzie. Dzisiaj mieliśmy kolejną dzwonkę, kolejną rozmowę. Scenariusz już jest dopieszczony i no, tak myślę, że w perspektywie roku, półtora, to już chcę widzieć już to, wiesz, w streamingach, nie? Okej, okay, w porządku. Sporo tej Islandii było, ale płyta, którą wybrałaś, twoje półperfekcyjnej płyty, z Islandii nie jest. Co to za płyta? To jest płyta Slow Dive. O pięknym tytule Slow Dive. Tak. I to ciekawe, to nie jest pierwsza płyta Slow Dive. Nie, nie, nie. Pierwsza to była jeszcze zanim ja się urodziłam przecież. Od tak. Ich płyta jest z 91 chyba. Tak. Ja się urodziłam w 93. I tak już ci mówiłam przed audycją, że Björk jest dla mnie taką artystką, której słuchałam w gimnazjum. Mm. I co mnie cieszy, że teraz mówiąc do ludzi, którzy obecnie są w gimnazjum, i mówiąc, czego słucham na przykład, albo właśnie puszczając taką piosenkę w audycji, to oni dopiero odkrywają tę muzykę. I to jest coś niesamowitego, bo to jest dla nich właśnie coś, co jak pierwsze płyty Slow Dive dla mnie, które się, wiesz, ukazały, zanim jeszcze się ja pojawiłam na świecie. Więc to jest super klimat. I ta płyta, którą wybrałam, jest w ogóle płytą, która mi się bardzo kojarzy z Islandią, bo to był 2017 rok, kiedy ona wyszła. I wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepsza płyta Slow Dive. Nie zgodzę się. Masz prawo. Dla mnie może ona ma po prostu duże takie emocjonalne znaczenie. Tak, wartość sentymentalna, tak. I myślę, że dla mnie na przykład pierwsza właśnie z Słowakii jest chyba taką najbardziej płytą, którą ja osobiście lubię, ale właśnie z tego też względu, że ja będąc w gimnazjum właśnie odkrywałem Slow Dive i kiedy wpadłem tę króliczą norę Creation Records od Oasis, właśnie poprzez Slow Dive, My Bloody Valentine, tam Ride chyba jeszcze było. Tak, Ride, okresie, dokładnie, nie? Czyli te właśnie początki shoegaze'u, to w moim sercu zdecydowanie jest miejsce na te płyty głównie, ale tutaj trochę wstydliwa część. Mi się też bardzo dobrze kojarzy ta płyta i też ten utwór, którego zaczniemy, bo zaczniemy od utworu numer 2, ponieważ wstyd się przyznać, ale w FIFA 2000 chyba 16 albo 17, albo 18, już nie pamiętam, był właśnie soundtrack. I znaczy ten utwór był w soundtracku i to jest chyba ostatnia dobra piosenka, jaka się pojawiła w jakiejkolwiek grze jej, moim skromnym zdaniem. Ale wracając w każdym razie do płyty, poza tym, że ona ci się kojarzy z tą częścią twojego życia, w której podjęłaś decyzję, żeby wyjechać na Islandię, co jest jeszcze magicznego w tej płycie twoim zdaniem? To jest taka płyta, że jak mi zadałeś pytanie, jaka jest moja perfekcyjna płyta, to była jedna z jakichś tam dwóch propozycji, które mi przyszły do głowy, bo ona jest fantastycznie ułożona. To tam się po prostu, to jest jakby jedna spójna w ogóle całość. I dlatego to, że zaczynamy od tego drugiego utworu, to pierwszy to jest tak jakby intro, no tak bym to potraktowała, ale ona płynie, w sensie to jest płyta, która jest absolutnie dziełem skończonym. No, tam nic nie zmieniła, nic nie zabrała. Nawet ten pierwszy kawałek jest pasuje do reszty. No i to jest po prostu, jak mam wrażenie, że ona jest nie, że tam od A do Z, po prostu taką linijką, tylko z nią się tak przechodzi się przez tę płytę, bardzo jest fajna. Tak, to prawda. Ona jest świetna do samochodu, ona jest super na spacerki. Tak. To jest taka, o Jezu, lubię sobie jej słuchać, jak albo jak jestem w samochodzie i mam jakąś dłuższą trasę przed sobą. No ale jest tam kilka też takich utworów, które słucham po prostu, jakby wyciągam je z tej płyty, nie? I włączam sobie, bo mam na nie ochotę. Jest to na pewno bardzo uniwersalna płyta. I też to jest ciekawe, że z jednej strony powiedziałaś, że ona jest całością, ale z drugiej strony można też powyciągać konkretne utwory i myślę, że to też jest chyba taki najbardziej ważny aspekt jej uniwersalności, że jak puszcza się ją jako całość, to ona sobie płynie, ale konkretne utwory też są na tyle charakterystyczne, że można je sobie wyciągać i puszczać do różnych czynności. Czy na przykład jakiś konkretny utwór z tej płyty kojarzy ci się z jakimiś czynnościami? Z czynnościami chyba nie, ale Sugar for the Pill mi się kojarzy z moją dziewczyną. No, wysłałam jej kiedyś tę piosenkę, bo mi się bardzo podoba. Bardzo i dziewczyna i piosenka. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, myślę, że to jest dobry moment, żeby po prostu dać przemówić muzyce. Slowdive, 2017 rok. Album Slowdive. Gramy. We'll be right back. Jak to jest słuchać tej płyty w tych okolicznościach? Wspaniale. Ja bym chciała jeszcze usłyszeć kolejny utwór, czyli No Longer Making Time, ale już byśmy się nie zmieścili chyba w czasie. Tak. Ale to jest też wspaniała piosenka. Cała płyta w ogóle jest wspaniała. I to, co mówiłaś wcześniej, że te cztery utwory nam popłynęły i naprawdę szkoda, że nie możemy zagrać całej. No ale w końcu audycja nazywa się Półperfekcyjnej Płyty, więc dlaczego ona jest perfekcyjna? No bo ma, jest absolutnie spójna, no i ma super teksty piosenek i jest niemęcząca. To jest, miałam kiedyś takie playlisty do pracy w kuchni. Mhm. Pracowałam na Islandii jeszcze w knajpach na początku. To miałam takie, to co się nazywało, po prostu była playlista na przykład uniwersalne 1, uniwersalne 2. Bo jak się chodziło do pracy z innymi ludźmi i trzeba było coś puścić w kuchni, żeby leciało przez cały dzień, no to wszyscy chcieli słuchać jakiegoś, nie wiem, Bruno Marsa, nie? Albo The Weeknd. No i każdy mógł, były takie tygodnie, że mogliśmy sobie, każdy miał swoją kolej i mógł stworzyć playlistę, która będzie puszczana. No i ja bardzo z tego korzystałam. I to były takie płyty, które wszystkim pasowały, które nikogo nie wkurzały i dało się do tego dobrze gotować i gadać w międzyczasie. No i właśnie to było jedna z tych płyt. Okej. Okay. A co jeszcze na tej playliście się znalazło? O Jezus, musiałam zajrzeć, bo to było tak dawno temu, że już nie pamiętam. A tam było kilka tych... nie przypomnę sobie teraz. Wrzucę później na Instagram, może jak mi się coś przypomni. Okej, okay. W porządku. Publicznie po prostu. Tak. Publicznie, tak, żeby słuchacze mogli zobaczyć. No. Ale to jest ogólnie też fajne, że kiedy z tobą rozmawiam tutaj i w ogóle też rozmawialiśmy poza anteną, to dajesz takie, sprawiasz takie wrażenie osoby, która naprawdę bardzo mocno siedzi w muzyce. I to jest kawałek twojego życia. W ogóle nie? To jest kłamstwo. Ale w twoich podcastach przecież na przykład bardzo często pojawiają się jakieś odniesienia do piosenek czy coś ten desen. No tak, ale to w sensie mówisz o idiotkach? Jako, że tam były... No to nie było tak, że ja wszystkie te piosenki od razu znałam. Ja po prostu odkryłam ten ewenement, że jak się zaczyna słuchać tekstów piosenek, a nie tylko tego, jak one brzmią, czyli jak masz, nie wiem, 12 lat i już na tyle znasz dobrze angielski, czy tam nie wiem, ile teraz się ma lat, jak się dobrze zna angielski, ale ja myślę, że dopiero zaczęłam kumać, jak miałam tam, nie wiem, 12-13 lat, to jak zaczynasz słuchać tych tekstów piosenek, to tak masz takie, że ci się nie podobają te piosenki aż tak bardzo, bo wiesz, że są głupie, jak sobie je przetłumaczysz. I to na bazie tego po prostu zaczęłam, to też nigdy nie było tak, że ja sobie piosenki brałam z głowy, tylko wpisywałam po prostu songs about breakup, songs about being cheated on. I po prostu wyskakiwały mi listy piosenek i ja patrzyłam, który tekst jest najgłupszy i wtedy dopasowywałam ten utwór. Znaczy ja lubię sobie lubię sobie robić playlisty na różne okazje. Aha. To jest jakiś tam, ale no nie wiem, to jest jakiś fakt o mnie, że ja się zatrzymałam w muzyce na jakimś właśnie, nie wiem, 2012 roku i później już tak mało co do mnie dociera. I ja słucham po prostu tego, czego słuchałam w gimnazjum, w liceum, na studiach i rzadko się coś mi przebija poza świadomość. Ale to jest akurat całkiem ciekawe, wiesz, bo ja mam też trochę takie poczucie, że mogę się z tym utożsamić, że te płyty, do których najczęściej wracam i naprawdę je tak najbardziej kocham, to myślę, że tak do 16 roku życia. Bo człowiek jest taki trochę bardziej chłonny emocjonalnie. A ile masz lat? 28. Więc... No dobra, no to powiedzmy, że jesteśmy w tym samym wieku i wydaje mi się, że to wynika z tego, że w czasach, w których byliśmy w gimnazjum czy w liceum, to były czasy, kiedy się dawało sobie wypalone jeszcze na płytach CD jakieś tam składanki. Tak. Dawało się pendrive'y. I tak ta muzyka gdzieś tam... I nie było tego aż tyle. To nie było tak, że sobie wchodziłeś na jakiś, wiesz, serwis streamingowy i miałeś tam cały czas coś nowego i mogłeś wpisywać. Tylko byłeś zmuszony do tego, żeby słuchać tych 9 piosenek, które miałeś na MP3, no. Tak. Więc dlatego ja mam tak absolutnie niektóre utarte rowki w głowie z konkretną muzyką, która mi się kojarzy z jakimiś konkretnymi miejscami, momentami w moim życiu. Po prostu tam się nic nie da, nie dało się, no nie było tyle muzyki, więc my mamy takie chyba w kółko, słuchaliśmy tych samych płyt po prostu. Dokładnie, płyt. To jest bardzo ważne, bo w dzisiejszych czasach jest po prostu za dużo tej muzyki wszędzie i jest też bardzo duży nacisk na w ogóle promowanie singli, a my tutaj wracamy do płyt i to też jest całkiem ciekawe, bo z jednej strony powiedziałeś, że gimnazjum, a z drugiej strony tutaj pojawia się płyta z 2017 roku, dlatego, ale że... myślę, no, czekaj, daj mi skończyć, że myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawe, że człowiek, kiedy już przejdzie ten moment, 15-16 lat już abstrahując od samych płyt, pendrive'ów i tak dalej, że jak my już jesteśmy trochę po tych pierwszym złamanym sercu, że już stajemy się trochę bardziej dorośli, to potrzebujemy naprawdę takiego konkretnego momentu w życiu, gdzie się coś naprawdę bardzo zmienia, żeby ta płyta nam weszła do serca. Czyż nie? No, nie wiem, czy się zgodzę z tym. Ja mam są rzeczy, które mi... Mam momenty w życiu, które mi się kojarzą z konkretnymi płytami, ale ja się po prostu, wydaje mi się, że zacięłam się po prostu w muzyce i ja nie mogłabym powiedzieć, że na przykład muzyka jest moją pasją. Mhm. No bo nie, to nie jest tak, że muszę słuchać cały czas muzyki. Tak. I nie interesuję się też, no może to tak niemodnie to powiedzieć, że się nie interesuję muzyką, ale nie interesuję się tak naprawdę muzyką obecnie, nie? Że mam swoje ulubione zespoły. Mhm. Średnio mnie kręci, wiesz, ustawianie sobie alertów, żeby wiedzieć, nie śledzę, gdzie ktoś ma trasę koncertową, żeby go zobaczyć. No tak jak się mi pytałeś, czy byłam na koncercie Slow Dive, to jak zobaczyłam ceny biletów od resellerów, to się popukałam w czoło i choćby mnie nawet i stać mnie na to w życiu mnie zapłaciła tyle za odsprzedawany bilet. I nie jestem aż taką wielką fanką, żeby jeździć na koncerty zagraniczne gdzieś tam. Jedyny koncert, na który faktycznie kupiłam sobie bilety i na który jadę teraz w najbliższym czasie, no to jest w kwietniu miał w Kopenhadze. I to jest, ale to jest szczególny dla mnie zespół. To już nawet tak, wiesz, to jest zespół, na którym no, miałam 11 lat, jak zaczęłam go słuchać i to trwa do dziś. I co jest najlepsze, to mam wrażenie, że czas się zatrzymał. W sensie ja nie biorę do świadomości tego, że oni już są starsi od tyle samo lat, o ile ja jestem starsza od momentu, kiedy zaczęłam ich słuchać. Więc trochę się boję, że jak ich zobaczę na scenie, to oni już będą, nie wiem, siedzieć na krzesłach zamiast stać. Też nie tak, jak byłam na koncercie The Cure, to on tam szalał na tej scenie mimo wieku, więc liczę na to, że się zakonserwowaliśmy wszyscy. Tak, też mam taką nadzieję, to tak podziela się swoimi wrażeniami ze Slow Dive akurat, bo oni też w sumie, no, zważywszy na to, że sama powiedziałaś 91, jak oni zaczynali, pierwszą płytę wydawali, no i też już są powiedzmy po 50 grubo, ale myślę, że oni są bardzo godni w tym. Zważywszy też na to, że to, co nam wybrzmiało przed chwilą na antenie, to jest jednak, no może nie przed chwilą, ale parę minut temu, to jest jednak muzyka, która płynie, która jest taka delikatna i to też pasuje do praktycznie każdego wieku. Z The Cure to całkiem ciekawe, że Robert Smith, mimo tego, że już jest no też panem po 50, szaleje. Ja myślę, że dużo więcej. On był stary już jak ja byłam dzieckiem. No w sumie faktycznie, to lata tak 80, jak nie zaczęliście. O tak, to, o Boże. I on też tam robi wykopy nogami i w ogóle. To ja nawet nie robię wykopów nogami, bo ja mi się nie chce. A on, chyba, że to jego praca. No, tutaj można powiedzieć, że trochę później tak. Później sobie rehabilituje te nogi, po prostu schodzi ze sceny i tam ma jakiegoś kogoś, kto mu nastawia kości. Nie jest to wykluczone, chociaż z Cave'em to jest naprawdę, żeby zobaczyć go na żywo, warto zobaczyć go na żywo. Ja byłem na Openerze w 2013 roku, kiedy Nick Cave grał i to było coś absolutnie niesamowitego. Tym bardziej, że on wtedy wydał taką płytę Push the Skyway, która była taka delikatniejsza, a on i tak rozkręcał te utwory do maksa po prostu, do takiego kompletnego szaleństwa. Nawet jeżeli to były ballady, to naprawdę. Jak słyszałam na Primaverze i podobał mi się bardzo ten koncert, i po czym jak się podzieliłam tym spostrzeżeniem chyba z, właśnie nie wiem, czy z niej z Agnieszką Szydłowską gadałam o tym, albo, no nie wiem, z kimś takim, że też był na kilku koncertach już Nicka Cave'a, to powiedzieli, że każdy jego koncert jest taki sam i on robi te wykopy nogami w dokładnie tych samych momentach. I że ono to po prostu wyreżyserowane i ja sobie myślałam, że ten mój experience, to doświadczenie przeżywania tego tu i teraz, zostałam jakoś tak z tego ograbowana. Pomyślałam sobie, że wszyscy dostajemy to samo. Czyli po prostu... Ale to jest dobre, no to tak jak, nie wiem, jest ten zespół taki... pościelowy, można go tak nazwać, Cigarettes After Sex. I oni, każdy ich koncert brzmi tak, jakbyś sobie puścił płytę. Tak. W sensie dokładnie. On stoi na scenie i po prostu gra. Słuchasz płyty, no, tylko że dookoła ciebie są ludzie i mógłbyś włożyć sobie słuchawki i słuchać tego po prostu, wiesz, z jakiegoś serwisu i to by brzmiało dokładnie tak samo. Nie musisz w ogóle, więc nie musicie. Nie musicie iść na ten koncert. Po prostu sobie zgaście światło. Nie trzeba za to płacić dodatkowych pieniędzy. A propos zgaszenia światła, to ta płyta Slow Dive doskonale brzmi przy zgaszonym świetle. I czy na przykład miałaś takie momenty, że zaczynała się zorza na Islandii i słuchałaś tej płyty? Nie. Nie trafiłem. Jak zaczynała się zorza. A ja byłam na Islandii, to zazwyczaj sprawdzałam w telefonie, czy opłaca się w ogóle wyjść, żeby tę zorzę zobaczyć. W sensie, czy ona jest taka, wiecie, mierna, czy naprawdę się opłaca wstać z łóżka ciepłego, żeby wyjść na balkon i ją zobaczyć, no. I czy można zobaczyć taką konkretną zorzę na Islandii? No oczywiście. Czy to są jest... też takie, takie już, wiesz, rozczarowujące, że może dla turystów są czymś ekscytującym, ale jak ty wychodzisz, mówisz, dobra, wracam do łóżka. No ale takie najmocniejsze zorze są we wrześniu. Tak przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, bo już te kilka lat i zawsze ten wrzesień w te zorze obfituje. I chyba w kwietniu też się zdarzały, co, o dziwo, kiedy już się zaczyna wiosna, więc, więc takie moje najsilniejsze doświadczenia to właśnie wtedy. I czy to są najlepsze momenty, żeby odwiedzić Islandię? Tak, uważam. Nie, może nie kwiecień. bo tutaj już w Polsce w kwietniu to już człowiek czuje wiosnę, już takie te powietrze jest takie, że tą geosminę czuć z ziemi, jak drzewnice drążą tunele i tak dalej. U nas nadal wtedy jest śnieg. I nie ma jeszcze liści i to jest ten smutny moment, kiedy już widzę, że wy sobie siedzicie w parkach, a ja nadal gdzieś tam w kurtce zimowej. Myślę, że najlepsze miesiące, żeby odwiedzić Islandię, to jest wrzesień i czerwiec, lipiec. Mhm. I to jest dobry moment, żeby wtedy sobie włączyć płytę Slowdive z 2017 roku. Self-titled. Joanna Okuniewska była gościnią półperfekcyjnej płyty. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I samoloty. Marek Stokowski, samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Rozpędzałem się z sekundy na sekundę coraz bardziej, jakbym jechał nie po równym, ale zjeżdżał z góry Szczęśliwickiej ponad Gliniankami. Tak na łeb, na szyję, z wichrem, huraganem, halnym w plecy. Wyrzuciłem w bok ramiona, trochę jak na linię nad podwórkiem, i pragnąłem, bardzo mocno, rozpaczliwie. Raptem zdałem sobie sprawę z tego, że zupełnie nie mam żalu do tych, co mnie gonią i czynili mi tak wiele złego. Ten żal sfrunął ze mnie niczym czapka i poczułem się niewiarygodnie wolny, lekki. Babcia oczywiście miała rację. Ktoś meldował w mojej głowie. 80, 100, 110, 120. Przednie koło oderwało się od ziemi, a za kołem miała dźwigać się w powietrze cała reszta. Właśnie wtedy usłyszałem z boku obcy warkot. Przez tysięczną część sekundy zarejestrowałem kątem oka tę Warszawę z tajniakami, jak nadjeżdża z lewej strony, tak na skuchy poprzez trawę obok pasa, aby przeciąć mi w ogromnym pędzie drogę. Wystrzeliłem z wielkim hukiem w górę. Nic mnie nawet nie bolało. Było cicho. Szumiał tylko wiatr i biło mi dosłownie w całym ciele mocno serce. Szybowałem ponad pasem, a ramiona miałem nadal rozpostarte, tak jak skrzydła. Tyle, że nie nabierałem wysokości, a spadałem. Aż walnąłem mu łbem o beton. Wówczas jeszcze raz wystartowałem już na dobre. Podnosiłem się z niskości ziemi tak cudownie, jak McDonald, Boeing, Caravelle, a może Saturn. Wkrótce zobaczyłem wszystko z dość wysoka. Najpierw kolejny wyżłobiony przez samochód w miękkiej trawie i Warszawę ze stłuczonym reflektorem, zgiętą blachą. Trochę dalej czyjeś ciało jak manekin. Obok ciała żeton z Golden Nugget i najlepszy kapsel świata. Jeszcze dalej roztrzaskany rower Romet. Przednie koło młodzieżówki wirowało nadal i o dziwo obracało się wciąż szybciej, szybciej. Aż nareszcie uwolniło się i oderwało od żelastwa i poszybowało samo w niebo. Tamci w dole, co powysiadali z obu aut, gapili się na koło jak głupole. No a jeden nawet się przeżegnał, tak bezwiednie. Koło wzlatywało coraz wyżej. Podczepiłem się do rowerowego śmigła i ciągnąłem za nim w górę. Było, kurczę, bardzo fajnie. Tak dotarłem do stojącej nad okęciem białej chmury. Tam już czekał na mnie anioł, awiosanitarka, i poprosił, żebym usiadł i odpoczął. To usiadłem. No i nie złapali mnie. Nie mieli szans, cieniasy. Zwiałem. Marek Stokowski, samoloty. Wystąpili Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Samoloty, odcinek 56. Jutro zapraszamy Państwa na ostatni odcinek samolotów. Tymczasem my się żegnamy i dziękujemy. Olga Szućko, Dariusz Pieruk, Michał Kowarski. Jutro kilka minut po godzinie 19:00.